سورة الطه درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أيان غوردي ألا يرجع إليهم قولا چنشی واپس کولے دیتا وینا ولا یملک لهم دورن او واقدار ندی دینا د زرر لری کولو ونا ولا نفع او ند فائدے ور کولو. سنگا چی سامری د سرو زرو ناغسخی جوڑ کو او پاغی کی د سخی آواز راتو او دې سامری بنی اسرائیل ته وې چې موسی علیه السلام نخپل الہ ارشید الہ خوستا سودا دې راشه وګورئ. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې آیا دې نه ګوري چې اوسیز ستا خبره نشي واپس کولې نه تعالی د پیدې در کولو سه اختیار لرلی شي او نه تا نه د ضرر لری کولو سه اختیار لرلی شي هغه ته څنګه الہ وای. او داسې په دنیا کې د بغیر د الله تبارک وتعالی نه کاغه تمام دنیا کې هر څه دی، کا طاقت وال دی، کاغه مضبوط دی، کاغه د دین په لحاظ سره ار سمرو چتی او کنه د مرتبه په لحاظ سره ار سمرو چتی د قوت او د طاقت په وجه باندې ار چانه چتی دا ټول چاته محتاج دي. دا ټول یو الله تبارک وتعالى ته محتاج دي چې د پیغمبرانو حال او د پرشتو حال بر په اسمانونو کې چې الله تبارک وتعالى یو حکم را لیږي په پرشتو باندې یار راشی چې الله تبارک وتعالى دې ټیم کې اوس سو حکم فرمای. نو داسې طاقت والا الله تبارک وتعالى هیرول او دا هغه په ځای باندې یو داسې بے طاقت سیز چې تا په لاس ولید چې جوړ کړی شي مونږ په خپل لاس وړو قبر کې کې خود کپن ته محتاج او غسل ته محتاج او قبر کې کې خودو ته محتاج او مالی تقسیم شو که غټ نغټ ولی خزه پاتې شوی دا که بچه په خیټه د بچی د کېدو پورې او کنی لس میاشتې او لس ورځې پس د هغې سره هر څوک نکاح کولی شي چې کله عدت یې ختم شي. مالی تقسیم شو که نه ولی نه ولی د بزرګ نه بزرګ دی د ښځې سره بل واده وکړو د دنیا سره تعلق سات پاتې نه شو دی بزی وی زه په دې دنه چې کوم دی الله ته وسیله کوم او دې زما الله تبارک وتعالى ته وسیله دی ځکه چې زه ګناهګار یم او ما دې الله ته رسوي. نو تا ته محتاج او تا ولله دوا وکړه او جنازه څه ته ویلی شي چې موږ د ده شپارس له راغلي وو چې غټ نه غټ ولي مړ شي جنازې له به ځئ که نه ځئ په هغه جنازه نشته داسې شته چې کله ته جنازې له ځئ او ته د هغه نه په درجه کې کم یې د څه د پاره ځئ چې زه دله دوا غواړم. اللهم اغفر لی حینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا او ته دواګانې غواړې د څه د پاره تا ته محتاج شو. نو ته چې خاورې دې پرې واړولې بیا د هغې نه پس ځئ هغه ته را مدد شوی. الله تبارک وتعالی وایي تاسو په خپلو لاسو شی جوړ کړو تاسو ولیدو چې جوړ شو نه چې کوم دی نه په هغه کې څه حرکت شته نه په هغه کې د وینا طاقت شته نه په هغه کې ستا له د نفع درکولو څه طاقت شته نه تا له د ضرر لرې کولو څه طاقت لري هغه ته ته الہ څنګه وای. ولقد قال لهم هارون تحقیق وی دی ته هارون علیه السلام تحقیق ویلی دی ته هارون علیه السلام من قبل مخکې یا قوم قوما انما فتنتم به یقینا تاسو په امتحان کې په امتحان شو په تاسو باندې په دې سخي سره و ان ربکم الرحمن یقینا رب تاسو مهربان بادشاہ دی فاتبعونی نو زما تابیداری وکئی، واطیعوا امری او تابیداری وکئی زما د کار. وګوره چې کله موسی کله هارون علیه السلام دی ولیدل چې دی په فتنه کې وغورځېدل، په امتحان کې وغورځېدل، هغه هارون علیه السلام ورته وایي تاسو سخی ته په الہ ویلو مانې او سخی ته د الہ نسبت کولو مانې په یو امتحان کې وغورځېدی. تاسو ته پته نشته چې رب زمنګا ستاسو د ټولو مهربان بادشاہ چې الله تبارک وتعالی دی، او زه ستاسو خیر خواهی لټوم، زه ستاسو ته لار خیم. او هغه لار ده چې موسی علیه السلام له الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، مالې هم پیغمبري الله تبارک وتعالی را کړې ده. نو د پیغمبر نه خلاف کول دا د انسان دپاره سبب د تباهۍ او د ګمراهۍ ګرځي. زه پیغمبر یم، زما تابعداري وکئ، ما پسې را روان شوئ. واطیعوا امری او زما د کار تابعداري وکئ، زه چې کوم کار کوم هغه کار خپل کوي، په دې کې ستاسو او زموږ د ټولو لپاره د الله په نیز باندې خیر دی. نو دی په جواب کې سوئ قالو ویدی لن نبرح همیشه ویو منگا علی په دې باندې آکی پین عبادت کوونکی حتا تر دې پورې یرجع الینا موسی الینا موسی یرجع یرجع الینا موسی چې واپس شي مونږ ته موسی علیہ السلام. دی وی همیشه به مونږ په دې باندې عبادت کوونکی وو تر سو فورې چې موسی علیہ السلام مونږ ته نه واپس شوی، تر هغه پورې به مونږ به د دې عبادت کوو. قال نو وی یا هارون اے هارون چې کله موسی علیہ السلام راغی ما منعک سشی من کړتا لرا از رأیتهم دولو کله چې تاولی دل دیل را گمراهان. زما تابیداری په کار دی چې تا کړی وی، تا چې دی گمراهان ولیدل نو ورته پرمای الله تتبعنی ولی تما پسې نه راتلی، ولی تا تابیداری نه کوله زما. افعصیت امری آیا تا نافرمانی وکړه زما د کار نه؟ نو زما تابیداری دی ولی نه کوله؟ څنګه چې زه مسله بیانوم په کار دی چې تا هم دی ته مسله بیان کړې وې او د شرک نه دې بچ ساتلې وې، یا د تتبعنی دا مطلب چې ما پسې راغلې وې چې راشه وګوره د قوم دا حالت دی. نو د دې وجې نه په کارو اعلان کې هارون علیه السلام خو ورته ویلي وو دغه دی چې تاسو په فتنه کې وغورځېدی او دا رنګې رب ستاسو مهربان بادشا دی. خو چې کله ولیدل هارون علیه السلام چې دی د یو بل سره په دومره خلاف کې غورځېږي چې په بل ځای کې څنګه مخکې تیر شوي وو چې دی نږدې وو چې ځای چې کم دی نو وجلې وې او ځای قتل کړی وې، نو د دې وجې نه ما ستا انتظار کوو دی به ډلې جوړې شوې وې په دې کې، او تا به بیا وی چې یاره دا ډلې ولې جوړې شوې دي، نو ما صرف او صرف ستا انتظار کوو د دې وجې نه. ورنا مسله ورته هارون علیه السلام کړې ده، خو دومره قدرې کار دی چې کله دی په دومره خلاف کې وغورځېدل چې د هارون علیه السلام په قتلولو باندې دی اراده وکړه، او دا رنګ د یو بل سره د خلاف کولو د وجې نه چې تا به وایي چې یاره په دې کې خلاف پیدا شو نو ما ستا انتظار کوو. قال نو ویل ورته هارون علیه السلام یا ابن اما ای زما د مور بچیا لا تأخذ بلحیتی منی و مال را د ګیرې زمانه ولا برأسی او نه د ویښتو د سر زمانه انی خشیتو زه یریدم ان تقوله چې تا ویلې وې چې ته به وایې فرقت بین بنی اسرائیل چې تا بلتون راوست په منځ د بنی اسرائیلو کې ولم ترقب قولی او تا ولې انتظار نه کوو زما د وینا. نو زما د مور بچیا دا مور چونکې انسان ته ډېره زیاته خوږی، نو د دې وجې نه د مور بچی ورته وایي چې و زما د مور بچیا. او دارنګې بعضې خلک دلته دلیل نیوي چې وګوره هارون علیه السلام موسی علیه السلام ته مور وسیله نه کړه، نو مونږ وایو وسیله کړې ده نو چاته یې کړې ده؟ ورور ته یې کړې ده که نه؟ دا خو نه چې الله تبارک وتعالی ته کړی دا. نو که ته خپل رور در باندې څه ظلم او زیاتی کوي نو د مور رحم ورته رامخ کې تکه چې زه هم د هغې زوی یم که نه، نو دې سره خو وسیله نه ثابتېږي. نو بعضې کم عقل راولګي نو په دې معنی د خلکو د دوکه کولو دپاره وایي ګوره هارون علیه السلام د مور وسیله خپل رور ته نیوه نیولې، نو راشه یو وسیله چې کم دی جایز شوه، نو شرکی وسیلې پرې جایز کوي په دې معنی. نو دا خو موږ تا هم په دې نیولې نه یو که چېرې تا باندې څوک ظلم کوي او ته ورته د چا رحم رامخ کې که چېرې د پلان کې د وجې نه اخیر ستا دوست دی هغه مور پرېږده، څوک ورته بل سړی یاد کړي چې زه د هغه دوست یم او د هغه که په ما رحم نه کوي نو د هغې دوستانۍ خیال خو ته وساته که نه. خو بعضې خلکو ته چې ایله غونې معمولي غونې اشاره که درله د ګمراهۍ د لار میلاو شي نو عوام هم امیان هم اجزانان دې ته نه ګوري، خو یو ګوره ورته قرآن کې خدا د دې دلیل شته که نه. نو دلیل دی خو د چا دپاره دی؟ دلیل د دې دپاره نه دی چې ته پرې د شرک مسله ثابته کړې او ته پرې شرکي وسیله ولټای. نو که ته وایې چې یاره مور ته مور یې وسیله کړې ده ته هم خپل رور ته مور وسیله که په هغې باندې خو ته نیولې نه. او دارنګ ورته وایي ما د ګیرې نه او ما د سر نه منیوه او زه یریدم په دې خبره باندې انی خشیتو زه یریدم ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل چې تا بلتون راوسته په منځ د بنی اسرائیلو کې ځکه چې دینه دوه ډلې جوړې دی. نو د دوو ډلو د جوړېدو د وجې نه اختلاف پر راغلی و نو د هغې اختلاف د وجې نه ما صبر کوو چې ته راشي په خپله به ته دې ته بیان او دارنګې مسله به ورته بیان کړي نو دی به چې کوم دی ستا خبره وویني او ټول به یو ځای شي نو ما ځکه انتظار کوو. ولم ترقب قولی او تا انتظار نه کوو زما د وینا. قال فما خطبک یا سامری وی موسی علیه السلام صدې حال ستا ای سامری. کله چې ورته وویلی شو چې دا ټول کاروایی د سامری د لاسه شوې ده نو موسی علیه السلام اوس ده ته مخاطب کیږي او ورته وایي ای سامری څه د حال ستا دا کار دی چې کړی دی نو آیا دا د څه مقصد دپاره تا کړی دی ولې دې دا کار کړی دی؟ نو هغه ورته هغه خپل حالت اوس بیانوي. قال بصرتو نو ویده ما لیدلی وو بما لم یبصرو به په هغه څه باندې چې دی نه دي لیدلی هغې لره. فقبضت قبضة من اثر الرسول نو ما منګولې ولګولې ما منګول ولګول منګول په تابېدارۍ د پیغمبر. فنبستها نو ما اغورځوله دې تابېدارۍ لره. وکذلک سولت لی نفسي همدغه رنګې اسان کو ماته زما نفس دې کار لره. کله چې موسی علیه السلام ته تپوس وکړو نو ده ورته دا خبره وکړه. دلته مفسرین عام طور دا خبره ذکر کوي کله چې موسی علیه السلام دریاب ته راورسېده د دې طرف نه دریاب دی او د شاته نه دشمن دی او لارې څنګه همسایه وواله او لارې جوړې شوې نو وایي است د موسی علیه السلام دې ته نه کوزېده. نو وایي په دې کې جبریل علیه السلام راورسېده هغه سره اس په هغه مخکې کړه او د موسی علیه السلام اس ورپسې شو. نو په دغه ټیم کې سامری چې به کتل چې د جبریل علیه السلام کومه اسپه وه د هغې د خپو د لاندې چې کومې خاورې به راتلې هغه هغه راټولې کړې او هغه خاورې هغه چې د اسخې د سرو زرو نه جوړ کړو هغې ورته واچولې وایي په دې باندې په هغه کې آواز شروع شو. نو دا خبره ذکر کړې ده خو دا خبره ثبوت مضبوط نشته او نه د دې حقیقت شته د حدیثو په رڼا کې یا چې کوم دی د صحیح روایاتو متعلق مفسرینو ډیرو ذکر کړی ده. خو دلته چې ابو مسلم اصفهانی کومه خبره ذکر کړې ده نو هغه زه تاسو ته نقل کوم. د عربۍ عبارتونه دي او د هغې ترجمه کوو. امام رازی په دې ځای باندې په تفسیر کبیر کې لیکي قال ابو مسلم الاصفهانی لیس فی القرآن تصریح بهذا الذی ذکره المفسرون هاهنا وجه آخر وهو ان يكون المراد بالرسول موسى وباثر سنته. دلتا دی ذکر کئ امام رازی په تفسیر کبیر کې چې دا ابو مسلم اصفهانی فرمایلی دی ویلی دی چې ليس في القران تصريح بهذا الذي ذکره المفسرون دا مفسرینو چې کما دا جبرئیل علیہ السلام دا اسپ د خپو د لاندې کما خوره ذکر کړی دا نو د دې څه تصریح په قرآن کې مونږ ته نه میلاویږي، ثبوت ته دې مونږ ته په قرآن کې نه میلاویږي کما چې مفسرینو ذکر کړی دا. ها هنا دی لیکي، ها هنا وجه آخر، دلته چې کوم دی خبره بل شان ده او خبره بله ده. وهو ان يكون المراد بالرسول او غدا اثر الرسول کی رسول چې کوم دی د دې نه مراد موسی علیه السلام دی او د اثر نه مراد سنت موسی علیه السلام دی. نو سامری چې کله پورې پکې ایمانو ناغد پیغمبر په سنتو باندې صحیح روانو، خو چې کله بې ایمانه شو فنبستها نو ما غرزول دی سنت او دې تابعداري د پیغمبر لره، نو هغه ته دا مراد اخلي. او بیا لیکي امام رازي په دې ځای باندې، واعلم ان هذا القول الذي ذكره ابو مسلم ليس فيه الا مخالفه المفسرون. وي پوښا دا خبره په دې قول باندې هغه چې ذکر کړی دی ابو مسلم په دې کې نشته دی مگر صرف او صرف مخالفت دی د چا سره؟ د مفسرینو سره. پدې کې د مفسرینو پدې کې مخالفت مفسرینو دی په یو بل سره، ولیکن اقرب للتحقیق لوجوههم، لیکن په یو سو وجه سره دا تحقیق د ابو مسلم اصفهانی چې کم دی نو ایدا نږدې دی حق ته. او بیا دې دغه وجوه ذکر کوي او لیکي چې د ابو مسلم دا کول چې کم دی نو دا صحیح دی. کم کول چې د ابو مسلم دی چې د اثر نه مراد سنت پیغمبر واغستې شي او د رسول له مراد چې کم دی نو هغه موسی علیه السلام واغستې شي، نو چې څو فورې دی په تابعدارۍ کې روانو نو د پیغمبر په سنتو باندې عمل کوونکی او د هغه په تابعدارۍ کې و. او کله چې بیمانی فکر رااله نو دغه د پیغمبر هغه طریقه یې لرې کړه د ځان نه او یې غورځوله، نو د دې وجې نه دی وی وکذلک سولت لی نفسی، هم دغه رنګې آسان که ماته زما نفس. قال نو فرمایل ورتا موسی علیہ السلام، فذهب لارشتو فإن لك یقینا ستا د پارا فی الحیات په ژوند کې ان تقول لا مساس، چې وای بتو چې مال لاس مراوړی. موسی علیہ السلام ورته وی ستا په دنیا کې دا سزا شوه چې الله تبارک وتعالی د طرف نه پتا دا سزا به مقررین چې تبا نږدې ځان ته څوک نشي پرېښودی دی، دا ستا دپاره په دنیا کې سزا شوه. و ان لک موعدا لن تخلفه، او یقینا ستا دپاره نیټه ده چې خلاف پوهونه شي تا سره د هغې نه. وانظر الى الهک الذي ظلت علیه عاکفا، وانظر وګوره الى الهک الذي هغه اله ستا هغې ته ظلت علیه عاکفا چې ګرځېدلې وې ته په هغې باندې عبادت کوونکي. لنحرقنه نو خامخا وبسوزو دې لرا، ثم لننصفنه بیا به زره زره کړو دې لرا فی الیم په دریاب کې، نصفن په زره زره کولو سره. موسی علیه السلام د پیغمبر الله تبارک وتعالی ورله په دنیا کې د الله د حکم د چلیدو او د الله تبارک وتعالی د حق دین رسولو په وجه باندې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر لا داسې حالات او داسې اختیارات هغه د الله د طرف نه میلاو شي او الله تبارک وتعالی ته دعا وکړي د الله تبارک وتعالی د دعا د قبلولو د وجې نه. وګوره سامری ته په دنیا کې د موسی علیه السلام په بددعا او د الله نه په غوښتلو باندې وګوره چې د خلکو سره نږدې نه شه پاتې کېدی. او دویم دا چې تا کم اله جوړ کړی دی اوس په دا ټول خلک دا اله وویني چې آیا دا اله ځان بچ کولی شي او که نه شي بچ کولی. موسی علیه السلام ورته دا ښودل چې کم څیز ته تاسو اله ویلی دی راشئ وګورئ، زه اوس ورته اچوم، زه سوځوم چې ستاسو دا عقیده پخه شي چې یاره دی اس شی نشي کولی، ځان نشي بچ کولی. نو چې یو څیز ځان نشي بچ کولی نو آیا ستاسو دپاره به هغه اله څنګه شي او ستاسو دپاره به هغه د خیر او د نفع ذمهدار څنګه شي؟ نو د دې وجې نه موسی علیه السلام دا کار د هغې په مخکې باندې د دې مقصد د پاره چې را د دې عقیده ورنه د دې نمخ کې وګوره چې داغي عقیده کې دومره کمزورتیا او ضعف چې د موسی علی السلام نه د درګاونو نه غیر چا پیره چا خلق ګرځیدا وي موږ لوم داسې درګاونه پکار دي. دا رنگی دا الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې چې الله په پاسهرا کې کم نعمتونه وکړو دا غي کفران. دا رنگی الله تبارک وتعالى ورته دې کلی ته داخل شي او چې تاسو څنګه داخل شي نو تاسو به چې کم دینو زور اوري موسی علی السلام ته تلړ شو ستار اور دی لړ شي او موږ بدل تناسیو چې تاسو وګټی نو موږ به بیا زو مختلف قسم تکلیفونه ورکول موسی علی السلام ته او دا رنگی دا الله تبارک وتعالى د دین خلاف کول نو موسی علی السلام ورته دا خودل چې تاسو کوم سیستې الہ وایي هغه خپل ځان نشي بچ کولې او ورته فرمایي انما الہکم الله الذی یقینا الہ تاسو الله هغه ذات ته لا الہ الا هو چې نشته دې کار ساز مگر یو الله وسع کل شیء علما او رسیدل دې هر یو سیستې په ادبار د علم راشي الہ ګوري چ هغه څوک دی د الہ فی جنگلو ها د تکوم چې هغه داسې الہ دی چې دا غسر بل څوک کار ساز نشته او هغه داسې الہ دی چې دا غونه بل چا علم نشی کېده کذالک نقص علیک من انباء دغه رنگی بیانو مونږ تا د خبرونو ما قد سبق هغه چې په خوا تیر شوی دی وقد آتیناک من لدن ذکرا و تحقیق در میکړتا تا د خپل در میکتا تا د خپل طرف نه قران پیغمبره دا واقعیات او دا حالات چې مونږ تاسو ذکر کړو دا د تیر وخت خبرونو نه دي چې دا په خوا تیر شوی دي نو دا د نبی علی السلام د هغه مخالفینو د فاره چې هغه په خپل د موسی علی السلام تابعدار ځانته وي او ګوري الله تبارک وتعالى د موسی علی السلام نفس د تورات نفس چې کم کتاب د قران کریم راولېګو او ګوري ستاسو د تورات او د هغه پیغمبر چې موسی علی السلام دی دا هغه حالات الله پاک دی پیغمبر ته بیانې او دا رنگ پیغمبره څنګه چې داغي حالات ته بیانوم ناپس کې ته بیانوم چې دا کتاب ما تعالی درک نو دا کتاب زما د طرف نه ستاسو د فار د پند او د نصیحت ته او د دې کتاب نه چې چا مخ واړو نو داغي ذکر کوي من اعرض عنه هغه څوک چې ډډو کې ده دینه هغه څوک چې مخ واړې ده دینه فانه يحمل يوم القيامه وزرا نو تحقیق د بار کو پرواز د قیامت باندې بوج لرا چا چې د قران کریم نه ډډو کړه د احکامو او د تابعدارای نه الله تبارک وتعالى وی د قیامت پر ازما انتظار د پاره ډیر غټ بوج جوړ کو ځکه چې د ار یو سیس د پاره قانون وی څنګه چې د دنیا د نظام د چلولو د پاره خلکو یو قانون جوړ کړي او د هغه قانون نه چې څوک خلاف کوي نو بګاړ پیدا کی نو دا خود دنیا حال نه چې تا یو قانون جوړ کړي او د هغه نه خلاف څوک کوي نو تا ته پاغي کې بګاړ ښکاریږي کنه ښکاریږي نو د الله تبارک وتعالى چې کوم قانون زمنګ د قیامت فورې د قران را لېګلې دي او د دین څوک خلاف کوي نو آیا دا بګاړ دی کنه دی نو د دې وجه نه چې څوک هم بګاړ پیدا کوي د قیامت پر ازبا داغه د پاره دا بوج شي خالدین فیه همیشه به وي په دې کې خالدین فیه همیشه به وي په دې کې وساء لهم یوم القیامت حملا او بد دی د دې لپاره پر ورځ د قیامت باندې دا بوج کم بوج د قران نه د خلاف کولو په وجه باندې د ته د سزا په شکل کې به ورکیږي دا ډیر ناکار بوج دی د دې پته به لګي چې د قیامت پر ورځ باندې چې څوک د الله تبارک وتعالى د کتاب تابعدار او چا د الله تبارک وتعالى د کتاب نه خلاف کړی دی په هغه ورځ را روانه ده او ار یو سړی تبا د خپلو کړو او د خپلو کرلو د هغې د ریبلو دپاره او د کومو کړو چې د کړي د هغې نتیجې میلاوېدو دپاره ار یو ته به پته هلته ولګي افلا یرونا آیا نه ګوري دي الله یرجع الیهم قولا چې نشي واپس کولې دي ته وینا ولا یملک لهم ضرا او واکدار نه دي دی لره د ضرر لري کولو ولا نفع او نه د نفع ور کولو. ولقد قال لهم هارون من قبل او تاکید ویلو دي ته هارون علیه السلام د مخکنه، یا قومی قوما انما فتنتم به یقینا پتاسو امتحان شو په دې سخي سره، و ان ربکم الرحمن یقینا رب ستاسو مهربان بچا دی، فاتبعونی نو زما تابیداری وکئ، واطیعوا امری او زما او تابیداری وکئ زما د کار. قالوا نویدی لن نبرح علیه همیشه به یو په دې باندې عاکفینا عبادت کوونکی، حتا یرجع تر دې پورې چې واپس شي لینا موسی مونږ ته موسی علیه السلام. قال یا هارون نو موسی علیه السلام، اے هارون ما منعک سشی منک تالرا اذ رأیتهم ضلوا کله چې تاولی دل دی لره گمراهان، الا تتبعنی ولت ما پس نراتلی، افعصیت امری ایتانا فرمانی وکړه زما د کارنه. قال يا ابن ام نويم هارون عليه السلام، اي زما د مور بچيا، لا تاخذ بلحيتي من يوم على رد گيري زمانا ولا براسي او ند سر زمانا، اني خشيت زيريدم ان تقول فرقت بين بني اسرائيل چتا ولبلتون راوس بمنز د بني اسرائيل کي ولم ترقب ولم ترقب قولي او تا ول انتظار نکو زما د وینا. قال نوی ورتا موسی علیہ السلام، فما خطبک یا سامری صد حال ستا اے سامری. قال بصرت نوی سامری ما لدل کړو بما لم یبصروا به پاغسمانی چې دی لدل نو کړی پاغه سرا، فقبضت قبضه من اثر الرسول نما مونګل لګولا مونګل په تابیدارې د پیغمبر، فنبذتها نما وغرزول دې تابیدارې لرا، وكذلك سولت لي نفسي ام دغرنگي خيسته کو مات زما نفس آسان کو مات زما نفس داکار. قال نو ويل ورت موسى عليه السلام، فذهب لارشتو فان لك في الحياه يقين استاد پارا پجوند دنیا کې، ان تقول لا مساس چوایبتو چمال لاس مروڑی، وان لك موعدا يقين استاد پارا نیټه دا، لن تخلفه چی خلاف پونشی تا سر داغینا، وانظر الى الهك الذي اگورا غیلا استا آغتا ظلت علیه عاقبا چگر زیدلی ویتو پا غیبان عبادت کون کے، لنحرکنو خامقا اوبس وزو دیلرا، ثم لننصفنو نبیابا زرزرکو دیلرا، فلیم پدریاب کی نسبن فزر زر قول سرا، انما الہکم اللہ الذی یقیناً کار ساستاسو اللہ غزات تے، لا الہ الا ہو چنشت دے کار ساز مگر یو اللہ تعالی چ دے، وسع کل شیئن علما اور سید لدیر یو سیست پید بار دے علم، کذالک نقص علیکا ہم دارنگی بیان کلمنگتا تا من انباء ما قد سبق د خبرونو نه آغا چی پخوا تیر شوی دی، وقد آتیناک من لدن ذکرا او تاکی در کلمنگ تا تا د خپل طرف نه قرآن، من اعرض عنه نو چاچی ډډ وکړه د دینا چاچی مخواړو د دینا، فانه یحمل یوم القیامت وزرا نو بار کدو پر وزد قیامت باندې بوج لرا، خالدین فیه همیشه به وی په دې کې، وساء لهم يوم القيامة او بدل دي دي پارا پر وزد قیامت مانے حملا بوجھ.